Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Kapayapaang bilang mga aliw sa iyong biyaya at kaluwalhatian, wala kang katulad, O Diyos. Sing it with all your heart, He's here. Wala kang lift up your voices now. Sa'yo wala kang katulad, O Diyos. Awa na lalaking sariwa, lubos at ganap ang iyong wala kang katulad. people worship the Lord. Come on, shout unto God.